www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ اولاد، مگر وہ شخص جو لایا اللہ کے پاس قلب سلیم کو، سبحان اللہ. لا ينفع مال، دو ہی چیز ہے، مال کی وجہ سے آدمی غافل رہتا ہے یا اولاد کی وجہ سے. مال کی کثرت سے آدمی راستے سے ہٹ جاتا ہے، بنون کی کثرت سے بہت بڑا جتھا ہے، بہت بڑی جماعت ہے ہماری، اس کی وجہ سے یہ لوہ میں ڈال دیتا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الحاکم التکاثر، تم کو تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر گئے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد کی کثرت کو دکھلانے کے لیے قبرستان جاتے تھے، دیکھو یہ ہمارے لڑکے ہیں، ہمارا خاندان کتنا بڑا خاندان ہے، مردوں کو بھی شمار کرتے تھے. الحاکم التکاثر، تکاثر نے تم کو لہو میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا. وہی مال یا اولاد موقع ہی نہیں ہے. میں نے دیکھا بہت دن پہلے، دیکھا ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ جہاد پر انگریز میاں بیوی جا رہے تھے جہاد. اب کسی نے یہ سورہ پڑھی، الحاکم التکاثر حتیٰ مقابل. تو اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا غور کرو، یہ جو یہ شخص پڑھ رہا ہے کیا عام لوگوں کا یہ حال نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. کہا پورے جہاد میں دیکھو، کسی اخبار میں پڑھا تھا ہم نے، 30-40 سال پہلے آتا تھا. غور کرو جہاد میں کتنے آدمی ہیں، سب اسی تکاثر میں مبتلا ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیچ میں مال میں بڑھ جائیں اور اولاد میں بڑھ جائیں. اس نے کہا کہ بالکل، دیوی نے کہا کہ بالکل اللہ، یہ مخلوق کا خراب نہیں ہو سکتا، خدا کا خراب ہے، مسلمان ہو گئے. اللہ کو متقاصر، مسلمان انگریز ہو گئے، پارشری میں ہے جہاد پر تم ہو، اندھیری ہو، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرا ہے نا پارشری میں، غربات فوق بات، ایک پہ ایک تاریخی. اس نے پوچھا کسی نے، انگریز نے، کہ کیا تمہارے نبی کبھی جہاز سے سفر کیا ہے؟ کیا نہیں، کبھی جدہ بھی نہیں آئے؟ ثابت نہیں. کہا یہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو دیکھے ہو، سفر کیے ہو جہاز پر اور ظلمات فوق ظلمات دیکھے ہو، وہی بیان کر سکتا ہے. معلوم ہے کہ خدا کا کرام ہے، مسلمان ہوا ہے. ظلمات میں، اندھیری رات میں، بالکل اندھیری ہوتی ہے، بندی ہو، یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب مانی کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ حکمت ہے خدا، جس کو جس سے ہدایت دے جو، تو مجھے واقعہ یاد ہے. اللہ حکمت تکاثر کو کہا کہ دیکھو، سب دیکھ لو، سب تکاثر میں مبتلا ہے، پورے جہاز کو دیکھو آپ، تبھی لوگ تو دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو، تو مان بھی جاتے ہیں، مان بھی جاتے ہیں مسلمان. وہاں بھی یہی ہے، یہ جو نقشہ کھینچا ہے رات میں، یہ ہوتا ہے گویا بدلیا تاریخی ب تاریخی، معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا کرم. بہرحال اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللہ تعالیٰ نے کلیہ بیان کر دیا جس کی طرف سے عام غفلت ہے. عام غفلت معمولی تھوڑی سے کل پر ذرا سا اثر ہو ڈاکٹر کہہ جاتا ہے. یہ قلب کیا ہے؟ سنوبری ہے جسمانی. یہ قلب جو ہے سنوبری نہیں اور نام ہے روحانی ہے. تو یہ اس کی اصلاح کت کری. ذرا سا قلب میں کوئی بات ہو ابھی ڈاکٹر دیکھا گیا, ذرا سا کوئی بات ہوتی دیکھا گیا. تو قلب سلیم کون ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ ٹھیک نہیں کب کیا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یہ صاحب الرمانی نے قلب سلیم کی پانچ تفسیر کی. الذي ينفق في سبيل البر, جو اپنے مال کو بر نیکی میں خرچ کر رہا ہے. پہلی تفسیر الذي ينفق في سبيل البر مال میں مقادیر الموال, مقادیر الاموال موازیر المحبت. مال کی میدان محبت کی میدان ہے. مقادیر الاموال موازین المحبت, مال کی مقدار محبت کی میدان ہے. ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی موقع میں سب مال لے آ کے رکھ دیے. حضرت عمر نے آدھا رکھا, دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. آج دیکھا تو سب معلوم کا رکھا ہوا. کیا رکھا؟ اللہ رسول ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا میں آدھا مال رکھ کے آیا ہوں. مقادیر الاموال موازین المحبت. اللہ تعالی الذي ينفق له في سبيل الله, وہ ہے جو اللہ کے لیے بر کے سبیل میں نیکی کے سبیل میں خرچ کرے. یہ بھی ہے اللہ. دین مکمل یہ الذي يرشد بنيه الى الحق. بس ہے مجھے بھی یاد نہیں تھا, آج میں دیکھا دونوں ابھی تک مجھے یاد نہیں تھا لیکن نقل کیا کہ نہیں مطلب سنایا تو نہیں شاید کیا ہوا. الذي يرشد بنيه الى الحق, وہ ہے جو اپنے لڑکوں کو حق کی تعلیم دے, ترغیب دے. کریم زبان الذي ينفق يرشد بنيه الى الحق. آج ہم لوگ اپنے بچوں کو حق کی تعلیم, سلام کرنے کو بھی نہیں کہتے. آج ہی بات ہے کہا کر سلام کر دیا کرو. حضرت یہاں بڑے آدمی کا نام آپ تو سمجھے جائیں گے, گئے کہا تم نے سلام کیا کرو, جبکہ ان سے خود حضرت لحاظ ہے. لیکن اس معاملے میں نہیں, سلام کیا سنت یہ ہے. سنت یہ تھا آج کھولو, یہ بھی کہو کیا داخل ہو جاؤں. یہ سب تو بہت دور کی بات ہے, سلامیں کرنے بڑی بات ہے. یہاں بھی ہے نہیں ہے سلام کا رواج نہیں. آپ کے ضلع کے متصر کے ایک آدمی ہیں مولانا یونس صاحب تھے, مولانا یوسف صاحب بہت اچھے. اب کیا کہوں اپنی بات, بہت مانتے تھے, بہت عالم تھے زبردست. کہا مولانا دو چیز ایسی ہے جو ہم لوگ میں نہیں ہے آپ جو آپ کے اندر, وہ یہ کہ چلتے چلتے آپ سلام کیا کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کے مضامین کو اپنے وارڈ میں آپ لے آتے ہیں, کوئی نہیں لے آتا. سب بیان کریے کہ یہ قابل لوگ ہیں حضرت ہی کے عالم, لیکن ایک ایک دفعہ ذکر آ جاتے بڑی بات ہے حضرت کے نو اللہ ہم اسے بولتے ہیں, ایک بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ پڑھے ہی نہیں رہے ہیں. لیکن وہ تو گھٹی میں پڑی رہی کرتے. ماں برابر ساتھ ہے, کسی نے شکایت کیا ہماری خود ہی کہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب کی باتیں زیادہ بیان کرتے ہیں بجائے ماں محمد احمد صاحب کی. اب دیکھیے یہ خود مجھ سے بڑا بیان کیا ہے ٹی وی پر, ریلوے اسٹیشن کے ٹی وی پر چڑھتے ہوئے کہ ماں محمد احمد صاحب کی بات نہیں, تو ہنس گئی مجھ سے کہا جی میں نے کہا کہ وہی پڑھا وہی لکھا ماں محمد احمد صاحب کے تو اب آئے ہیں بچپن سے تو وہاں آئے ہیں لائیو بیان کریں گے. وہ کوئی ماں تھانوی میں بیان کروں, کوئی کہیں ماں تھانوی میں بیان کرتے ہیں, شیخ حدیث کی نہیں بیان کرتے, یہ مثال دیا. یہ سب اعتراضات چھوٹے پن کی چھوٹے لوگ چھوٹے لوگ. یہ سب چیزیں سیکھ لیں گے. لا یور فکر الدی یور سے جو بنی ہے الحق, ہمارے ذمہ تھا فری بعد لڑکوں کو بیٹھانا ہے تلاوت کے لیے, ابھی ہے شاید جو ہمیشہ اس میں بیٹھتا تھا میں, اور نماز کی اس میں نہیں پوچھا, جب اس میں بیٹھ جاتے تب پوچھا تھا, کیونکہ اب نماز کے بعد فوراً اگر پوچھوں تو کہے گا ہم کو گزر ضرورت تھی, کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے, اب اس وقت مجبور ہے تم تھے کہ نہیں نماز میں پکڑ میں آ جاتا. ہمارے لڑکے بڑے لڑکے ذرا سا الگ سے وہ خواہش پڑھ رہے تھے, میں کہا تم سب میں کیوں نہیں بیٹھے, مان لیا سب میں بیٹھے, جو خواہش کی تلاوت جو لوگ کرتے ہیں ان کے سامنے مت یہ تخصیص تمہاری نہیں چاہتا. جیسے سب بہاری بنگالی جیسے لڑکے ہیں وہ جو سب میں بیٹھے ہیں قرآن شریف کے تلاوت کے, تو تم کو بھی اسی میں بیٹھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ میری بھی طبیعت فرمائے میرے بچوں کو, کمی تو ہے یہ ہم لوگوں سے, کمی ہے مجھے بہت کمی ہے بہت کمی ہے. اللہ کا اچھا ماشاء اللہ, تب تو اکبر ہے اکبر تو آپ ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہی تلاوت کر لے گا ناگا نہیں کرے گا, ایک ہی پاپ ہے کہہ دیا گیا میں نے کہ شاپ میں بیٹھنا ضروری ہے نہیں, کچھ تلاوت کر رہا تم کو سب رکھے آ جاتے تھے. میں نے کہا ایک بار, دوسری بات یہ ہے کہ تلاوت کا ایک رواج ہوگا, مہمان اس میں بھی آتے تھے لوگ دیکھیں گے کہ فجر بعد تلاوت ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تلاوت میں سب لڑکے جمع ہیں, ہم کو اس سال ثواب کرانا ہے, کیا آسان سب بیٹھے بھائی اس سال ثواب کر جتنا پڑھے اس سال تھا, یہ بھی ایک بہت بڑی ہوگی. ارے ایسے بجما جمع کرنا ہے فلاں مر گیا فلاں ہو گیا کچھ نہیں, اب وہاں ہے ہم بھی ہیں بیٹھے تو بھائی جتنا پڑھے وہ بخش ہو فراہ ہو. بات اسی چیز یہ ہے کہ جو کچھ کہنا ہے اس وقت کہنا ہے سب جمع ہو, تم صبح کی گدا یہ بھی ایک ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے تم کو, چار پانچ چیزیں میں بیان کرتا تھا یہ مسالے ہیں اس وقت تلاوت کرنے کے, ایک اس مجمع میں سامنے ہوگا کہ تلاوت قرآن بات کرتے ہیں, ایک تعلیم بھی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں اپنے لڑکوں کی تعلیم. ہمارے حضرت سے مانی کتنی مرتبہ ہم نے سنا, ہمارا ایک عالم تھے, کوئی آدمی آیا تقسیم کرنے کے لیے مال, یعنی ہوتا ہے تقسیم کرنے خانقاہ میں سب کو دیا, سب لیتے گئے, ان عالم کے لڑکے نے نہیں لیا, کھینچ لیا ہاتھ مانے کتنی مدد سنا. یہ ہم لوگ تعلیم کے لیے عادت کرتے تھے, ہم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی سے پانی مانگے نہیں, جا کے کنویں سے کھول دیا, اس میں کنواں تھا نا, جا کے ہم لوگ اونٹے کو چلاتے تھے لے آتے تھے تاکہ عادت کچھ ہو, تاکہ دوسرے سے کام نہیں لیتے, شیخزادگی نہیں آ رہی حضرت تربیت. جب ہم لوگ جھاڑو دیتے تھے کچھ لاتے تھے, جب ہم لوگ داماد تھے داماد سے کوئی کام لیتا, ہم لوگ برادری میں جاؤ نہیں تھا وہ لیتا سوتا نہیں گرو کے بھاگ جائے گا آدمی. ہم لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ حضرت کے سامنے جھاڑو ہم لیں تاکہ حضرت سمجھیں کہ ہماری وجہ سے ان کے اندر شاہزادگی شیخزادگی نہیں آ رہی. چنانچہ حضرت مام علی میرا تشریف لائے, حضرت وفات کے بعد آئے, پہلی بات یہ کہ کئی مرتبہ کہا مولانا نے کہ میں آؤں گا, نہیں آئے ماں علی میرا. میں نے لکھا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے ہم لوگوں کے اندر کمی ہے خلوص کی, جس کی بنا پر آپ تشریف نہیں لا پا رہے ہیں. وہ فوراً کہا بات بند, چلو کمل ماں نے یہ لکھا آگے فورا. میں نے کہا ہم لوگوں کے اندر خلوص کی کمی ہے جس کی بنا پر آپ تشریف لائیں. آئے تو اب جانے کے بعد क्या कहा, मैंने वहां शेखूखत नहीं पाया। ये पीर जादों में होती है शेखूखत, वो और ज्यादा होती है। शेख तो मिल भी लेता है, उसके लड़के बिल्कुल नहीं मिलते हैं, तजर्बा था हम लोगों को। यहाँ ये नहीं रखा हमने, अब्दुल्ला मिलने कसर सोचते हैं बजा नहीं, क्यों बुला ले शादी को बैठा आ जाओ यहाँ लोग बैठे। ये तरबियत अल्लाह का शुक्र है, अभी तारीफ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं अभी सर कभी नहीं खुद लेके खाना खिला नहीं करना है। मैं कहा तुम भी खा लिया करो, ताकि ये ना कोई समझ रखा था कि रकम खिला रहे हमको। लड़की महबूब को कहता है ना देखा होगा, हाँ खा लिया करो, ताकि ये ना समझे कि हम सब मेहमान हैं, हमारे सारे घर के लोग खा रहे हैं। आज आप तो जिंदगी पर ही मजबूत आ गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अल्लाह दी सच कहता मुझे, मैंने ही नकल किया नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं, आज लुत्फ आ रहा है मुझे। ये सब मैं इन से कहता हूँ कि ये बहुत महफूज रखो, बयान है ये। अल्लाह यूर से जो बनी है इधर हक, जो अपने लड़कों को हक की तरफ तंबीह करे, इंसान तालीम दे, तरबियत करे। हाँ तो वो साहब जो थे, तकसीम हो रहा था, कोई मार था, उन्होंने हाथ खींच लिया, देख रहे थे, आए लड़के के पास, तुमने हाथ क्यों खींचा, जो तकलीम हो रहा था सब तुमने क्यों नहीं दिया, इसलिए कि थोड़ा है, ये देखिए अगर ज्यादा रहता तो हाथ फैला दिए होते, सबके सामने डाल दिया, क्यों ले तुमने, जो तमाम लोग ले रहे हैं। अरे हाजी साहब का भी वाक्य है, तकसीम लिए माल आए मक्के मक्के में, सबको लोगों ने दिया, सबको बांट दिया, हरे हाई साहब को नहीं दिया, कभी मुझको क्यों नहीं दिया। हजरत आप तो सैयदुल फुकरा है, तो कहा सैयदुल फुकरा इसी से तो हुआ हूँ, ले गए, ये कहना मामूली बात है, क्यों ये सैयदुल फुकरा जो मैं हूँ, यही रुपया इसे मिलता है, तो सैयदुल फुकरा हो गया मैं। तवादो तवा कुल का ये हाल था, हिंदुस्तान से माल गया जद्दे तक, किसी ने कहा हजरत जद्दे तक हजिया आ गया है, किसी को भेज दीजिए तो ले आए, अब देखिए तो खुद आप देखिए। कहा जिस खुदा ने जद्दे तक भेजा है वो मक्के तक भी भेज देगा, मैं नहीं भेजूंगा उसके लिए, जिस खुदा ने जद्दे। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों की तारीफ, कितनी तवाज़ो, कितना इंकसार। हजरत हाजी साहब को फाका होता था, हरम में पाका होता था, वहां रहमतुल्ला साहब ने कहा कि हजरत कहिए तो बादशाह के यहां आपका जिक्र करूं। कहा क्यों, ताकि अब अंदर ये मत है कि वसात हो जाए, कहना मत जिक्र कीजिए, क्योंकि आप जिक्र कीजिएगा तो बुलाएंगे अपने दरबार में कि आप यही काम करिए, हरम में रहने क्या हो, यहां खाइए पीए। मां रहमतुल्ला साहब ने कहा कि तो हाजी साहब ने कहा कि वो आप तारीफ कीजिएगा तो मुतकित हो जाएंगे, जब मुतकित हो जाएंगे मुझको अपने घर बुलाएंगे दरबार में, तो मुझको बैतुल्ला छोड़ के बैतुल सुल्तान में जाने की गवारा नहीं है, मैं फक्र फाका करूंगा लेकिन ये बैतुल्ला में, मुझे बैतुल्ला छोड़ के बैतुल सुल्तान में जाना गवारा नहीं है। लोग कहते हैं हजरत हाजी साहब मामूली आदमी थे, फारूकी थे, महाराज फारूकी अधमी थे, और वो मालूम हो कि हजरत अधम मालदार आदमी थे, राजा महाराजा थे, छोड़ करके तो नहीं इख्तियार कर लिया था, बहुत मशहूर है वाक्य सब। इब्राहिम अधम क्या है, छोड़ दिया था अपनी सल्तनत को, बादशाह थे या राजा थे नवाब थे कुछ ही छोड़ दिया था, बहुत वाक्य था। तो मक्के में एक कोई जायदाद थी जो इब्राहिम इब्ने अधम के नाम पर चली आ रही थी, खानदान वो पहले से जा रहा, तो किसी ने कहा भाई हाजी जो है ये फाखर करते हैं, इब्राहिम अधम ही के खानदान के हैं, इनको दे दिया जाए ताकि इनके माश भी ठीक हो जाए और ये वो दिखा हुआ सब किताब इसको बहुत दिखाया उन्होंने तजली वाले भी लिखा बाद में जी दोनों का हजरत आपके जद अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ जायदाद है वो वक्फ है जाहिर है कि उसके आप मुतवली हो जाए ज्यादा बेहतर है ताकि आपका ये भी खत्म हो जाएगा। क्या वाह मेरे बाप ने जिस चीज को छोड़ दिया उसका बेटा उसको कबूल करे पकड़ो पागल वाला किया जिसके बाप ये देख रहे मुकदमा मुकदमा चल रहा है कैसे कैसा गबन हो रहा है कैसे कसम हो रहा है हम लोग को बहुत चीज मार दिया कैसा कैसा गबन हो अल्लाह। उन्होंने कहा जिसके बाप ने जिस चीज को छोड़ दिया है उसकी औलाद के लिए जेब देता है कुछ चीज को ले नहीं लिया मुतवली नहीं बने। पहला अल्लाह युर्शिद बनी है हक जो इरशाद करे अपने लड़कों को हक की तरफ लड़कों को ये तालीम ये भी है तालीम ये नहीं कि तकबुर सिखाओ तवाज़ो सिखाओ हक बात सिखाओ सलाम सिखाओ मिलना सिखाओ मुसाफा सिखाओ मिलाद कुर्सी सिखाओ खिदमत सिखाओ ये है अपने बनों को बनेंगे ये नहीं कि बिल्कुल अंग्रेज बना लो ईसाई बना ले आओ इस्लाम ले आओ मिसी आलिम बहुत हो गया तुमको क्या चीज कमी मालूम हुई हुजूर के तमद्दुन में कि तुमने गैरों के तमद्दुन को इख्तियार कर लिया बस जबरदस्त मिसी आलिम लिखता हूँ तो वही जबरदार लिखते हैं आखिर तुम्हारे नबी के अंदर कौन सी कसर थी कि जिसको छोड़ कर गैरों के तरीक को तुमने इख्तियार कर लिया। अल्लज़ी युर्शिद बनी है लहक अल्लज़ी यकून खाली अलमिन अकाइद बातरा अमिन कुफ्र व शिर्क व बिदअत चौथी चीज दूसरी तीसरी चीज है कि अकाइद बातरा से खाली करो अल्लज़ी यकून वो जो अकाइद बातरा से खाली हो अब औलाद वाला बात करो खुद अकाइद बातरा से खाली कौन अकाइद बातरा है कुफ्र शिर्क व बिदअत से खाली ये कल्ब सरीर कल्बे शरीर यही काम आएगा कल्बे शरीर जिसकी तरह हमारी आपकी तवज्जो नहीं है। चौथे अल्लज़ी यकूनु ख़ालियन मिन शहवात अल्लज़ी तुअद्दी इलैल नार रूहानी में हमारा ना है मैंने भी कोई दूसरी जगह सुनाया है ये कभी नहीं सुनाया था मैंने ये मक्तल ने भी कहीं कहीं लिखा है शायद वो भी है लेकिन ये मुझे याद नहीं है कभी सुनाया आपने भी बरकत से सुना है कहीं और जगह है ये लेकिन हकीम अख्तर साहब कहीं नकल किए वो मैंने नकल किया है लेकिन ये चीज मुझे खुद याद नहीं थी। अल्लज़ी यकूनु ख़ालियन मिन शहवात अल्लज़ी तुअद्दी इलैल नार वो कि जिसका दिल शहवात से खाली हो ऐसी शहवात जो जहन्नम की तरफ ले जाए ये कल्ब सलीम है अल्लज़ी यकूनु ख़ालियन मिन शहवात अल्लज़ी तुअद्दी इलैल नार सारी दुनिया के लोगों को इसकी जरूरत है मुझे है कि नहीं सारी दुनिया के लोग जो बड़े बड़े घूम रहे हैं जब पकड़ में आएंगे तब पता चल जाएगा सबको मां अल्लाह ताला हम सबके कुलों को सलीम बना दे हज़रत सुफ़ियान सौरी ने क्या उम्दा कहा अल्लज़ी लैस फ़ीहि ग़ैरुल्लाह मेरे अकल में ग़ैरुल्लाह न रह जाए तो और बड़ी बात है ये मैंने कभी नहीं सुना है मुझे मालूम नहीं ये दरमियान में लिखी जाती है तो मैंने कहा होगा इसको नकल कर लूँ क़ाल सुफ़ियान अल्लज़ी लैस फ़ीहि ग़ैरुल्लाह अल्लाह का गैर कल मेरा हो आ सके गैर मेरे खाने दिल में कैसे ये ख्याल रुखे दिलदार है दरबार बना जब अल्लाह ताला के मोहब्बत मार्फत कल में गैर आ नहीं पाएगा आ सके महारत आई सा कुछ रहे आ सके गैर मेरे खाने दिल में कैसे ये ख्याल रुखे दिलदार है दरबार बना ले सफी गैरुल्लाह اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. قلب سلیم. ایک خواب بیان کرنے میں کوئی حل نہیں نمارا. جی میں نے ایک دیکھا جی میں مدینہ منورہ میں ہوں اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے روض مبارک کا چیپ قبر ہے وہاں کھڑا ہوں. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں گھبرا گیا کہ یا اللہ یہاں دعا کیا کیا جائے. میں نے کہا کسی عرب کو بناؤں. عرب آج بتائے گی کہ اس قبر پر یہ دعا کرنی چاہیے. چل جا تو اس میں میرے دل میں آئے کہ عرب کیا بتائے گا, تم جو تمہارے دل میں آئے وہ دعا کرو. عرب کیا میں نے سچ کہتا ہوں یہ دعا کیا اللہ میں نے اثر و قلب سلیم خواب میں اللہ میں قلب سلیم کی کا سوال کرتا ہے. اور آگے ازمن راسخن بھی ہے, عزم راسخ اس میں شبہ لے وہ تو یقینی وہ بھی سمجھ لیے کہیں ہے کیونکہ خواب ہے اس وجہ جیسے ہے ویسے بیان کرتا ہوں. اللہ میں نے اصل کا کیا ہے قلب سلیم قلب سلیم کی دعا کرتا ہوں. حضور کے دفعے میں قلب سلیم دیجیے اور عزم راسخ دیجیے عزم پختہ عزم اصلاح کا تربیت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے نواز دے. اللہم آمین. نفس تمہارے صاحب شہوات کی طرف جاتے ہی ہیں, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ان النفس بطبعها کثیرۃ المیل الی الشہوات, یہ بھی قصے والا نا بہت عمدہ. ان النفس بطبعها کثیرۃ المیل الی الشہوات, نفس جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے شہوات تیرا مائل ہوتا ہے, طبیعت اس کی ہے. بہت عمدہ بات ہے. ان النفس بطبعها کثیرۃ المیل الی الشہوات, نفس اپنی طبیعی اعتبار سے کثیرۃ المیل ہے, رجحان اس کا ہوتا ہے کس کے لیے؟ شہوات کی طرف. علامہ ابو الحبہ کا قول یوں ہے, النفس کلها ظلمہ والسراج و توفیق. نفس کے کل تاریکی ہے, نفس کل تاریکی ہے اور اس کے چراغ کون ہے؟ توفیق. توفیق ہو جاتی ایک آن کے اندر نکل جاؤ گے, پھر توفیق کی دعا کرو. اللہ امین اثر کو توفیق علیہ محمد کمر اعمال و صدق کا توکل علیہ وسن نے اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق کا میں سوال کرتا ہوں. اللہ امین اثر کو توفیق علیہ محمد کمر اعمال و صدق کا توکل علیہ وحسن زن نے بھی. حکیم فہم اللہ صاحب وہ رو رہے تھے حضرت وفا کے بعد علی گڑھ کے, کہا بھائی اللہ کہا نہیں کون یہ دعا سکھائے گا, حضرت تو چلے گئے. اس دعا پر روتے تھے کہ دعا یہ کون سکھائے گا وہاں شاہ صلی اللہ سب سکھا دوں. اللہ امین اثر کو توفیق علیہ محابق ملا مار وہ صدق توکل والے وہ حسن الزم لے. یہ طریق ہے پورا. اعمال کیا ہیں؟ یہ تو طریق کی جان ہی ہے لیکن اس کے بعد بھی درجہ رہتا ہے یہ طریق. اللہ امین اثر کو توفیق محابق ملا مار یہ نہ صرف توکل, یہ طریق یہ حضرت کی بات ہے. توکل رکھو اللہ پر اور کسی چیز ہوتے زن رفع دن کر سکتے ہو. طریق ہوتے زن اللہ سے. اللہ امینی اصل کو توفیق علیہ محابق من اعمال و صدق توکل علیہ و حسن زن بھی. مرقات شاہ مشکات میں ہے, الجسد کثیف والروح لطیف. جسد گندی چیز ہے, گندا ہے اور روح پاک ہے. والنفس بینہما, اور نفس دونوں کے درمیان میں ہے, کثیف اور سلیم کے درمیان میں نفس, اسی کی اصلاح کرنی ہے. نفس تو خرابی کرتا ہے, دل اچھی طرح بلاتا ہے لیکن تم کو درمیان میں رہنا ہے. الجسد و کثیف و روح و لطیف و نفس و بینہما متوسطۃ وہی بلا اعمال صالحہ تکون لطیفہ وہ بلا اعمال صحیح کثیف ہے. بس وہ اعمال صالحہ سے وہ لطیف ہو جاتا ہے, کثیف ہے گندا لطیف ہو جائے گا, اور اعمال صحیح سے کثیف ہو جائے گا گندا. نہیں دیر بات صاحب رحمانی لکھ رہے ہیں زبردست, یہ مرقات کی حدیث, مرقات بہت بڑے ادیب تھے صاحب, اکثر صاحب کو بہت یاد تھی, پوری عبارت ہی یاد کی ایسی سب بہت یاد ہے بہت یاد. ان کے یہاں ایک مولانا تھے زرولی تھا, زرولی تھا بہت بچے تو عام اخباروں میں آئے, بہت قابل آدمی, تو وہ ان عبارتوں کو نقل کیے تھے. حکیم صاحب اسی بغل میں دونوں کو مسجد متصل تھی, جو خود کہتے تھے کہ وہ ایسی تقریر کرتے مولانا, انہیں بھی دیکھ کر میں نے یہ سب چیز نقل کیا یاد کیا میں نے. یہ عبارت کسی میقات کی, الجسد و کثیف ہوں و روح لطیف ہوں و نفس و بینما متوسط ہوں فہی بلا اعمال صالحہ تکون لطیفہ بلا اعمال صحیح کثیفہ. ان کا عبارت ہے صاحب میقات مشکات کے ساتھ. حضرت حکیم علامہ تھانی نے فرمایا النفس هو المرغوب بطاعت الطبیعہ, کہتے ہیں کہ نفس مرغوبات طبیعہ غیر شرعیہ کا نام ہے. مرغوبات طبیعہ طبیعی دیکھو کیسے ہیں, غیر شرعیہ ہے, بس وہاں سے ہٹ جاؤ, مرغوبات ہیں لیکن شرعی نہیں ہے, تم کو ان کے پاس نہیں جانا ہے. قرآن پاک میں نفس کی پانچ قسمیں بیان کی گئی ہیں, امارہ, لوامہ, مطمئنہ, راضیہ, مرضیہ. جو میں نے کہا تھا کہ تین ہی نہیں ہے, پانچ ہیں, راضیہ مرضیہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے, ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے, ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے, اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی, سب چیزیں ہمارے اکابر کی ہیں, میں تو خود سر ہی کرتا ہوں چیز تو سامنے اکابری کی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان اکابر کو بھی جزائے خیر دے کہ بھائی اچھی اچھی چیزیں انہوں نے جمع کر لیا ہے, کیونکہ ان حضرات کو اس نفس کی اصلاح کی فکر تھی, اس وجہ سے ایسی عبارتیں بھی لے آئے تاکہ دوسرا آدمی بھی ان کو سمجھ کر کے عمل کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ربنا ربنا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے نفوس کو مطمئنہ راضیہ مرضیہ بنا دیں, لوامگی سے امارگی سے نکال کر کے مطمئنہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ راضیہ مرضیہ بنا دیں, ارجعی الی ربک راضیہ تم مرضیہ, قرآن شریف میں خود ہے, ارجعی الی ربک راضیہ تم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.